Tunzelman. Maar nu eerst het NOS Journaal. NPO Radio 1. Met Christian Bonenbakker. Het Openbaar Ministerie begint geen strafzaak tegen een transportbedrijf dat Filipijnse chauffeurs zou hebben uitgebuit, meldt Nieuwsuur. 9 Filipijnen zeggen dat ze soms dagen van 17 uur maakten, dat ze de weekends in een vrachtwagen moesten doorbrengen en dat ze werden bedreigd. Volgens het OM is er niet genoeg bewijs om van uitbuiting te kunnen spreken. Koning Willem-Alexander heeft in Rotterdam het wereldwijde hoofdkantoor geopend voor klimaatadaptatie. Landen kunnen daar leren hoe ze zich kunnen wapenen tegen weersextremen en klimaatverandering. Het nieuwe hoofdkantoor is gevestigd in een drijvend gebouw in de Rijnhaven. Volgens de architect het grootste drijvende kantoor ter wereld. De Franse acteur Jean-Paul Belmondo is overleden. Hij speelde in de jaren 60, 70 en 80 vaak in comedies en avonturenfilms, waarin hij meestal zelfs zijn stuntwerk deed. Jean-Paul Belmondo was 88 jaar. En een schaapsherder heeft vanochtend in Havelte een Britse bom uit de Tweede Wereldoorlog gevonden. De bom lag bij de hoofdingang van de Johannes Postkazerne in het Drentse dorp. De herder was daarna eigen zeggen aan het snuffelen met zijn metaaldetector. Elk detail telt, vinden we bij Mazda. Want juist dat draagt bij aan de eenheid tussen mens en machine. Neem onze stoelen, speciaal ontworpen voor een optimale lichaamshouding, zodat je urenlang ontspannen rijdt. Zitcomfort, waardoor je één bent met de auto. Drive together. Mazda. Tentoonstelling in de fundatie van Thierry Henry, Lotta Blokker, Jeroen Grabé, Stix & Typhoon, Design by Nature en de Fundatiecollectie. Iedere zaterdagavond gratis open voor iedereen. Museumdefundatie.nl. Is de Arnhemse villamoord de grootste gerechtelijke dwaling van ons land? Als jij je als politieman houdt alleen maar aan de wet, dan breng je niks. Wat als politie en justitie hun macht misbruiken? Ja, dat is valsheid in geschrift. De villamoord vanavond om 20:30 bij KRO NCRV op NPO 2. En in Kasteel het Nijenhuis, Avalon van Juri Honing, Marieke van der Linden en Ronald Westerhuis, de Fundatiecollectie en de Beeldentuin. Museumdefundatie.nl. Wie is de beste speler van de Eredivisie seizoen 2021? Wie is het grootste talent op de Nederlandse velden? En wie maakte het allermooiste doelpunt van het seizoen? De verkiezing van Eredivisie Speler van het Jaar 2021. 8 september, 20:30, natuurlijk live op ESPN. NPO Radio 1. NTR. Goedenavond. Haar ouders emigreerden naar Drenthe voor een zonnige jeugd. Ze schoot haar wortel en bouwde gestaag aan een carrière als actrice en theatermaker. En nu is ze genomineerd voor een Theodor voor haar Poolse bruid. Hier is Lotte Dunselman. Kunststof. Uw presentator is Elisabeth van Nimwegen. Welkom Lotte. Aanstaande zaterdag, weet jij het, 11 september... of jij die nominatie ook waar gaat maken. Er zijn 4 andere genomineerden, maar alleen jij hebt echt bijna 2 jaar moeten wachten. Want jij was vorig theaterseizoen al genomineerd. Toen was je de eerste. Ja. En nu zijn er 4 bijgekomen. Dus je hebt een eindeloos wachtveld achter de rug. Ja. Heb jij niet zoiets van let's get it over with? Nou, een beetje wel, ja. Dat kan me zo goed voorstellen. Ja. Nou, het is natuurlijk ook wel leuk, een hele eer om genomineerd te zijn. Ik bedoel, ja. Nu heb ik nog niet gewonnen en niet verloren. Nee. Dus dat is ook wel een leuk iets. Maar het is wel 1,5 jaar of zo is het nu. Ja, dat is wel lang, ja. Ik kan me heel goed voorstellen. Ja, ja, nou voor de rol van Anna Krizanowska ben jij genomineerd in het stuk De Poolse Bruid. Het is gebaseerd op de film De Poolse Bruid uit 1998 van Karin Treda. Maar het is jouw eigen bewerking. 4 jaar geleden won je ook al de Columbina in 2017. Dus je bent lekker op stoom. Zijn dit een soort gouden jaren voor jou? Zo, weet je, in die 40 beland, doorgewerkt. Ben je nu een soort van aan het oogsten? Voelt dat zo? Ja, eigenlijk wel, ja. Ja, zo. Het is wel op stoom gekomen, ja. Ja. En ging dat zonder slag of stoot? Nee, zeker niet. Nee, dat is zo'n Als je van de toneelschool komt, dat is, wat is het? Dat is bijna 20 jaar geleden. Ja, ja, Arnhem heb je gedaan. Ja, dan dat is heel moeilijk. Je wordt goed opgeleid en dan dat werkveld, dat is zo, waar begin je? Nee, dat ging zeker niet zonder slag of stoot. Nee. En wat is jouw grootste strijd geweest om hier te komen? Ja, mijn eigen weg vinden, zoals dat dan heet. Van wat is mijn plek en hoe krijg ik voor mekaar wat ik wil? Dus ik in het begin weet ik wel dat ik... mijn eerste voorstelling na school was een meme-voorstelling. Die had ik samen met Anna Schoen gemaakt op school. Met wie ik later theatergroep Echo werd. En dat was een voorstelling, en die was heel mooi geworden... na een boek van Toon Tellegen, Twee oude vrouwtjes. Maar dat was een voorstelling zonder tekst eigenlijk. En we hadden allebei masker op. En we bewogen wat in een huisje. We liepen wat heen en weer en we dronken wat koffie. En we gingen af en toe dood. En dat was prachtig, maar we hebben daar in België hebben dat... we hebben hem op school gemaakt en daarna mochten we hem bij NT Gent mochten we hem remaken. En werd ons lokaal van school werd nagebouwd. Dat werd dan het decor. Oh, wat grappig. Ja, ja. En dan gingen we heel België en Nederland mee door. En allemaal mooie hotels. En dat was echt... we kwamen net van school. Maar goed, toen was dat geweest. En er is niemand in Nederland die dacht... die actrice met dat masker die niks zei. Laten we die eens even vragen. Dus ja, toen hield het wel op. Toen viel het hele goede begin viel gewoon ineens stil. Ja, ja. En toen? Ja, ik woonde in Amsterdam. Daar was ik dan heen gegaan. Dat deed je na de toneelschool. Ik zat in Arnhem. In een woongroep. Dat was wel heel leuk in Amsterdam. Maar ook wel eenzaam. En toen, eerst ging ik dan brieven schrijven naar regisseurs die ik heel goed vond. Of dat nou Mart Thaler was die ergens in Duitsland woonde. Oh, echt? Of, ik had het hoog in de kop. Je had meteen internationaal... Ja, dat was dus heel dom. Ja, ik heb wel moeten leren. Op een gegeven moment merkte ik dat ik had de lat heel hoog. Maar ja, hoe kom je daar dan? En ik ben toen in een pizzeria gaan werken. En ik werkte in de zorg met gehandicapte kinderen. Dat deed ik al tijdens mijn opleiding, maar dat ben ik toen wat meer gaan doen. En toen ben ik gaan reizen naar Zuid-Amerika. En daar dacht ik op een gegeven moment wel van... ik ging naar Zuid-Amerika. Ik dacht, als ik niet meer terugkom, is het ook goed. Als ik daar iets vind wat mijn aandacht trekt en wat ik ook wil. Misschien moet ik dat dan maar doen. Ik was best wanhopig in die tijd. Maar daar dacht ik, nee, ik wil terug, ik wil spelen. En sowieso bedacht ik me daar dat ik gewoon hulp moest gaan vragen. En dat de lat, dat ik die te ver buiten mezelf had liggen. Maar wat gebeurde daar dan? Wat was de aanleiding om juist daar te denken, ik ga het anders doen? Nou, ik was daar heel veel alleen en ik reisde. En ik moest heel veel tijd in bussen om na te denken. Ja, en ik was aan de andere kant van de wereld. Ik sprak helemaal geen Spaans. In het vliegtuig dacht ik van... ik had wel een boekje met een paar Spaanse woorden. Hoe ga ik dat doen dan? Dus ik werd wel teruggeworpen op mezelf. En wat ik daar wel leerde is hulpvraag. Ik was op een gegeven moment heel dom. Ik was in een stadje en dan was ik en dan wilde ik naar een natuurgebied, maar dan was ik zo koppig, dan wilde ik niet zoals de andere toeristen. Je wilde echt zelf. Ja, je wilt authentiek reizen. Ja, dus ik was in de bus gestapt. Ik zei tegen die buschauffeur in mijn slechte Spaans: zet mij hier maar af, niet bij dat punt waar iedereen. Hij keek me aan, wat doe je? Maar goed, hij zette mij af en toen stapte ik uit en toen stond ik in de woestijn. Want daar heb je, in Peru was dat, heb je de zee en het is strand en die strand houdt niet meer op. Dat wordt langzaam woestijn. En er was één palmboom en ik had ook geen water bij. En die bus die ging weg. Oh. En die kwam daar echt uren kwam die terug. En daar moest heel hard lachen toen ik weer instapte. Want dat natuurgebied, dat lag heel ver weg. Daar kon ik helemaal niet heen lopen. En was hij wel teruggekomen voor jou? Omdat hij dacht, zij gaat het niet redden daar. Ik weet niet meer. Oh. Ja, ik was wel de enige in die bus. Dus ja. Misschien wel, ja. Ja, en toen ben ik naar het stadje gegaan. Toen ben ik midden op de plein gaan zitten. En gaan wachten totdat... Ik dacht gewoon totdat er iemand naar me... Totdat er iets kwam. Toen kwam er iemand en die vroeg of ik meeging naar een feest. Toen heb ik de hele nacht met Peruanen gedanst. En dat was een beter iets. Maar toen ben ik wel meer gaan hulp vragen ook. En dat was ook wel. Ik weet dat ik op een gegeven moment boven op een berg, heel raar, maar zat in een soort kerkje. En ik weet nog het moment dat ik me besefte, ik moet naar huis. Ik ga toneel spelen. Dus, in dat kerkje? Ja, ik ben niet religieus. In Peru? Maar, ja, ja. Ja. Ik dacht, ja, dat moet ik doen. Dus ik ben nog een tijdje gebleven, toen ben ik naar huis gegaan. Ja. En toen heb je het ook gedaan, hè? Want je zei het al, in 2004 studeerde je dus af van de toneelschool. Toen kwam je terug en toen heb je toneelgroep Echo opgericht. Ja. Je werkte ook bij verschillende gezelschappen als freelance actrice. Je won dus de Columbina in 2017 voor de prijs voor de beste vrouwelijke bijrol in Volpone van Dood Paard. Nu dus een Theodor. Dit weekend heb je opnieuw de Poolse Bruid gespeeld. Ja. Omdat de voorstelling ook was geselecteerd voor het Nederlands Theaterfestival. En nog een nieuwe fase in je leven. Je gaat na heel veel jaren artistieke leiding van toneelgroep Echo. Opnieuw ergens anders beginnen. Je gaat een soort artistieke samenwerking aan met Theater Mevrouw Ochterop in Meppel. Ja. Het is niet een nieuw gezelschap, heb ik begrepen, maar nee, wel een productiehuis. Een productiehuis. Ja, ja, nee, een gezelschap wilde ik even niet meer. Maar wel, de aankomende jaren gaan zij voorstellingen produceren. En ik mag de aankomende 3 jaar de voorstellingen initiëren. Dus ik bedenk waar ze over gaan en de concepten, met wie ik dat ga doen en waar het over gaat. Ja, je bent zeg maar de artistieke leiding en de de huisregisseur. Nee, niet regisseur, actrice. Oh, je gaat nee. Okay. Nee, niet regisseren. Maar wel de artistieke lijnen. Wel zeg maar de lijnen uitzetten. Ja, dat zijn dan de lijnen. Dus ik bedenk dan inderdaad het concept en wat het moet worden. En met wie dat gaat regisseren en schrijven. En dat heb ik bij de Poolse Bruid eigenlijk ook gedaan. Dat vind ik. En eigenlijk bij theatergroep Echo ook altijd. Met Anna dan. Anna Schoen. Maar en dat ga ik daar weer doen, ja. Het is een hele bijzondere voorstelling. De tekst is bijzonder. Jullie spelen het echt geweldig. Ik vind de muziek ook heel bijzonder. Er is een trailer. Dat is niet een soort van de voorstelling. Dat is niet een hele klassieke trailer waardoor je meteen weet waar het over gaat. Maar ik wilde hem toch even laten horen omdat die sferisch heel mooi is. En het ook een goed voorbeeld is hoe muziek en spel en tekst heel mooi geïntegreerd zijn in deze voorstelling. Dus we gaan even luisteren naar jullie trailer. Je mens. Laarzen in de modder, armen in de lucht, grijpend naar iets dat zich niet laat vangen. Kun jij je nog herinneren op welk moment jij wist, ik wil die film Poolse Bruid, daar moet een toneelversie van komen? Ja, dat was echt een moment. Ik zat in de trein naar Arnhem, volgens mij. Weer zo'n moment. Ja, weer zo'n moment. Ja, soms heb je momenten. Van het Peruaanse kerkje naar de trein. Ja, naar de gewoon trein. In het Nederlandse landschap, ja. Ja, ik kan goed nadenken als ik onderweg ben. Mm-hmm. Of als ik onder de douche ben. Maar nu was het in de trein. En ik keek naar buiten. En toen moest ik denken aan die film. Want we hadden met Karim Traida, hadden we op de toneelschool ook een keer een workshop gehad. En ik dacht aan die film, heel lang natuurlijk niet gezien. En toen dacht ik gewoon één keer, nee, maar dat is het. Want ik wilde wel graag iets. Ik was verhuisd naar het noorden, naar Groningen. En ik wilde heel graag daar iets. En toen dacht ik, ja, dat is dat. Bam. En toen dacht ik, nee, dat heeft vast iemand al eens voor mij gedaan. Dus toen ben ik gaan googlen, maar niks. Nee. En toen dacht jij, dat ga ik doen. Ja, ja. Ja. Hoe begin je dan? Want het is ook niet zo dat je een bakker met geld hebt en denkt, oh, ik kan het zomaar even beginnen. Nee, ik ben toen gezocht met weer die film. Ben ik begonnen te kijken en of dat überhaupt een goed idee was. En ik dacht, ja, dat kan. Ook al wordt er nauwelijks gesproken in de film. 8 pagina's scenario zijn qua gesproken tekst dan. Ja, want het is echt een enorm boekwerk qua regieaanwijzingen. Ja. En dat is ook heel mooi. Dat zit eigenlijk uiteindelijk ook in het toneelstuk. Heel even kort voor de mensen bij wie die Poolse bruid misschien ver weg is gezakt. Het gaat dus over een boer op het Groninger land. Op een dag vindt hij een vrouw, een vreemde vrouw, een Poolse vrouw, in jouw geval dan, in zijn veld, die iets vreselijk, een soort traumatische ervaring heeft meegemaakt, uiteindelijk verkracht blijkt te zijn, op de vlucht is geraakt en als illegaal eigenlijk nergens mee heen kan. Hij gaat voor haar zorgen, daar ontwikkelt zich toch met heel veel hangen en wurgen een soort affectieve band en dan is er een heel tragisch einde, want dit is een heel noodlottig verhaal. Ja, en dus vooral de buitenwereld blijft. In zijn geval is dat natuurlijk het boerenbestaan waar aan gemorreld wordt in de aardbevingen in Groningen. En die pooiers die zijn naar haar op zoek. Dus de buitenwereld blijft op de deur kloppen. En die weten ze niet buiten te houden. Wist jij meteen ook van, goh, ik wil die dubbele laag erin met niet alleen haar drama, maar ook dat het boerendrama neerzetten, wat natuurlijk heel erg aan de hand is op dit moment. Er zijn heel veel boeren die echt met wurgleningen zitten, waar het water tot aan de lippen staat. De stikstofcrisis in Groningen, dan ook nog de aardbevingen. Dus jij meteen, dat moet erbij? Ja, want 20 jaar geleden was het dus blijkbaar ook al, maar op een andere manier. 98 is de film uit. Ja, ik wilde vooral met die aardbevingen. Dat is natuurlijk in Groningen wel 2 jaar geleden was dat. Nu heeft de stikstofcrisis het overgenomen. Maar 2 jaar geleden toen ik de voorstelling, of 4 jaar geleden eigenlijk, toen ik de voorstelling bedacht was, speelde dat heel erg. En daar wilde ik wel heel graag iets mee, ja. En kende jij al mensen, kende jij boerengezinnen? Of kende je mensen die gescheurde huizen hadden door de aardbeving? Of bij het op gaan zoeken? Hoe ging dat? Nou ja, in Groningen is dat gewoon, dus zelfs in de stad. En kom ik wel van het platteland. Ja, Drenthe. Dus het is me niet vreemd. En ik wilde het heel graag op locatie gaan doen. En toen ben ik naar de Stichting Groninger Landschap. Ik ben op zoek gegaan naar een boerderij. En toen kwam mij te oren dat Stichting Groninger Landschap, dat is een erfgoedstichting. En die daar ben ik naartoe gegaan. En zij vertelde me dat ze een stuk of 4, 5 boerderijen hadden overgenomen van de NAM. Die door aardbeving scheiden. Dat zijn echt erfgoedpanden. Maar gewoon onbewoonbaar zijn verklaard. En die hebben zij dus voor €1 per stuk overgenomen om te renoveren. En dat kwam toen heel mooi samen. Dus toen zei hij, nou misschien is dat, ik bedoel, die schuur was wel veilig. Dus misschien zit daar een boerderij tussen op het Hoge Land, waar het zich afspeelt, waar je die voorstelling kunt spelen. Dus wij speelden letterlijk in een boerderij die in de stutten stond. Die gewoon kapot was gemaakt door aardbevingen. En dat voel je, dat is sowieso, nu speelden we het in Amsterdam. Dat was natuurlijk heel bijzonder. Maar toen we het op de boerderij speelden, dan rij je eerst een uur door weilanden en door het Hoge Land en die leegte waar het zich allemaal afspeelt en die prachtige landschappen. En daarna kom je op zo'n boerderij die letterlijk bijna bezwijkt. Ja, dat is dan nog een hele andere ervaring. Ja. En jouw man vertelt, Bert Hadders, die ook een van twee is die ook de muziek heeft gemaakt en ook uitvoerde bij de voorstelling. Die vertelde dat ze helemaal niet meteen op jou stonden te wachten daarin onder de dam. De mensen van daar. Jij bent als een soort voortrekker daarheen gegaan. Je hebt mensen echt moeten overtuigen. Want wat voor weerstand kreeg je dan? Ja, mensen zijn over het algemeen, als het gaat zoals het gaat, dan moet het ook maar zo blijven gaan. En als je dan met wat nieuws komt, dan is het niet echt, in ieder geval niet in de Groninger aard om dan te zeggen, ja, kom maar. Hoe heb je ze dan meegekregen? Gewoon met je enthousiasme? Nou, ik ben het buurthuis op gaan bellen. Een soort toneelvereniging, carnavalachtig iets, die dan elk jaar iets deed, heb ik contact meegemaakt. En daar ben ik dan een paar keer heen gegaan. En uiteindelijk was het vooral met de had ik het dorp wel om. Die vonden het allemaal wel heel leuk. En die kende ik inmiddels. De mensen die daar dus wat prominent aanwezig waren. Maar toen kreeg ik nog de gemeente tegen me. Want die vonden het, althans toen was het Noord-Nederlands Toneel er ook al ingestapt. Om het te ondersteunen en te produceren. Ja, dat was gewoon ingewikkeld. En dan is het bij brandveiligheid toch van ja, maar ja, de auto's moeten over die weg en hoe kan die brandweer daar dan langs? En ja, nee, inrichtingsverkeer, ja, dat is ja, nee, dat doen we niet. Nee. Dus toen heb ik uiteindelijk daar met heel veel vlammen en tranen in mijn ogen geprobeerd te zeggen, maar laten we dan kijken wat er wel kan, mm-hmm. in plaats van wat er allemaal niet kan. En toen zijn ze overstag gegaan, ja. En waren ze uiteindelijk net zo trots als jij, de voorstelling? Ja. Want dan is het ineens van ons onder de dam, de voorstelling. Ja, ze vonden het fantastisch. Oh, ja, is allemaal kookkijker. Ja. En het liep ook goed, hoor. Kwamen elke dag, ik bedoel, het is ook allemaal netjes gedaan. En met briefjes in de brievenbussen van het is er. En het verkeer zachtjes langs de huizen. Dus we hebben dat allemaal heel zorgvuldig gedaan. En zij, nee, het paste daar perfect. Het was natuurlijk best spannend. Ze konden 200 man in. En die titel is natuurlijk wel aansprekend. En heel Groningen kent die film. Maar ze kwamen echt allemaal. En ook heel veel mensen die anders niet naar het theater gaan. Dus dat was heel bijzonder, ja. En dan heb je nu dit weekend voor een Amsterdams publiek gespeeld in het theater aan de Kloveniersburgwal. Maar ik kan me voorstellen dat de feel van zo'n zaal, als er ook boeren in zitten over wie dit gaat, die dit landschap lief hebben, wat ook zo bezongen wordt in de voorstelling, ja. Dat het toch een hele andere lading aan zo'n voorstelling geeft. Of maakt het toch uiteindelijk niet uit? Nee, dat maakt wel uit. Dat is wel een ander contact wat je hebt. Dat is ook omdat ze dus dat landschap al hebben gezien. Maar het is ook dat die beschrijvingen in het stuk over het landschap, dat gaat eigenlijk ook over het innerlijke landschap van die personages. Mm-hmm. Als bijvoorbeeld zij zegt van licht en schaduw jagen over het land, dan gaat het over het licht en het schaduw dat in haar woelt. En dan vraagt zich ook af of zij bijvoorbeeld hier wortels schieten kan. Kan een mens haar wortels verleggen om een halve wereld verderop te bloei te komen, is de tekst. Dus zou zij hier kunnen aarden? Zou zij hier kunnen blijven? Zij is zo ver van huis. En op een of andere manier, als je dan daar in die schuur bent, dan wordt dat zo tastbaar en voelbaar. Maar goed, blijft ook in een zaal overeind. Maar die schuur geeft net dat extra, ja. Het is een heftige rol, want het gaat natuurlijk dus over een Poolse arbeidsimmigrant die onder valse voorwenselen hierheen is gehaald. Uiteindelijk dus als een prostituee wordt behandeld en wordt verkracht. Die vlucht dan wordt gevonden door deze boer en dan komt er toch een soort toenadering. Hoe heb jij je hierop voorbereid? Want het is dit personage maakt een hele grote ontwikkeling door, maar je hebt eigenlijk heel weinig tekst. Want zij als Poolse, die spreekt die taal nog niet. Nee. Hoe heb jij het voor elkaar gekregen om het waar te maken, zeg maar, deze rol? Nou, het is wel een. Ik speel zeg maar bijna twee rollen. De verteller, die dus over haar vertelt. Dat is in het stuk. De tekst is van Jibbe Willems, hè? Van Jibbe Willems. Die heeft dat heel knap verzonnen. Ja, heel mooi gedaan. En wat hij eigenlijk heeft gedaan is dat hij de beschrijvingen, dus eigenlijk wat je ziet en wat je hoort en wat in de film eigenlijk allemaal stil spel is, die heeft hij woorden gegeven. Dus het is de verteller die vertelt over dat personage. En dan is het dat personage dat speelt en langzaam gaan die twee door elkaar heen lopen. Dus de verteller raakt betrokken bij het personage. En ik weet, het is waar, het is een heel heftige rol. Want ik dacht toen ik in het begin dacht, jeetje, ze van slachtoffer ontwikkelt ze in 1 uur en 3 kwartier tot een dader tot een moordenaar. Tot een moord, ja. En dat was, maar het is, kijk, je moet die tekst leren. En het is gewoon, als we hem op z'n snelst doen, is het 1 uur 20 minuten taal. En dat, als je dat allemaal constant uit je hoofd leert, die woorden, althans in mijn geval, die gaan ergens zitten. Die woorden van mij, die komen in mijn lijf, dat verhaal komt in het lichaam. En ik heb natuurlijk ook wel Pools geleerd. En ik heb met een Pool gepraat die net in Nederland was. En eentje die er al heel lang is. Kan jij nu Pools spreken? Nee, ik heb gewoon die zinnen die ik moet zeggen. Die heb ik geleerd. Nee, het is een hele moeilijke taal. Daarom. Ik leg tegen Chinees aan, joh. Ja. Zhaojian, het is echt zo heel nasaal. Het is al voor in de keel. Een hele andere grammatica, ja. Ja. Ja, maar ik ben een hele fysieke actrice. Dus ik ben niet iemand die dan enorm in de psychologie gaat van wat maakt iemand mee die verkracht is. Maar ik voor mij is dat een heel. Ik pak dat heel fysiek aan. En dus in de taal. Ja, en in de taal. Je klampt je vast aan die zinnen, die mooie zinnen die. Maar ik vertel bijvoorbeeld over die verkrachting. En dan is er eigenlijk een moment in de taal waarin ze het niet kan zeggen. Dan valt er ook een hele stilte. Ja. Echt adembenemend moment. Ja, en dan alleen dat stil laten vallen en het in mijn hoofd voor me zien. Of iemand aankijken in het publiek en het daarmee confronteren. Daar zit het voor mij in. En daarna kan ze bijvoorbeeld een 10 minuten in het stuk loopt ze heel moeilijk. Omdat ze dus zo mishandeld is tussen de benen. En daar zit voor mij dan ook de pijn en de ontwikkeling. En in naarmate dat stuk vordert, probeert ze steeds op haar gemak te komen. En het is maar één moment, denk ik, dat ze even ontspant. En dan slaat het noodlot toe. Dan mag er nog even gedanst worden en dan komt het noodlot. Ja. Ja. Hier zit niks tussen land en lucht. Geen staal, beton, glas. Ja, bomen wortelen hier en daar in de stoppelbaard van ongeschoren velden. Die taal, het is ongelooflijk mooi. Het is ook echt een ode aan dat landschap. Ja. Hoe verhoud jij je tot het land? Ik bedoel, je woont in de stad Groningen, maar ga je vaak dat land in? Heb je lange wandelingen gemaakt, dat hoge land ook, om dat te voelen, bij wijze van spreken? Nee, ik ben echt een stadsmens. Sorry. Ja, ik hou wel van de natuur. Terwijl, tijdens corona bijvoorbeeld had ik wel eens veel te weinig te doen. En dan kon je me op het paard vinden. Paardrijden? Ja, maar in de Drentse bossen en de heide en Dwingeloze Veld. Dan dat vind ik echt heerlijk. Daar kun je me dan vinden en dan is de natuur fijn. Maar ik zou niet op het platteland willen wonen, nee. Maar daar kom je wel vandaan. Ja, maar dat... In Ruinen ben je opgegroeid, tot je zevende. Ja, op de boerderij daarbuiten. Maar ik weet ook nog goed dat we gingen verhuizen naar Meppel. En in de stad. En toen gingen we daar kijken. En ik weet nog, er stond gewoon... Ik keek naar buiten daar en er stonden meisjes, kinderen. Er stonden andere kinderen. Ik was 7, buiten. En die gingen kennis maken en ik vond dat zo leuk. En toen gingen we een paar weken later verhuizen. En ik weet nog dat mijn broers en mijn zus echt diep bedroefd waren. En dat we dan het huis uitzwaaiden vanuit de auto. En ik dacht alleen maar yes, wegwezen. Je was toen gewoon al een stadsmeisje. Ja, ik verveelde me. Ik kon niet zo goed tegen weinig. Nee, zij zaten, mijn twee broers en zus, die zitten wat dichter op elkaar. Dus die hadden veel elkaar. En ik kwam daar net te laat onder, dus... Toen zij naar school gingen, was ik nog thuis. Toen ik eenmaal naar school ging, gingen zij op een gegeven moment alweer naar de middelbare school. Dus was wel veel te zien hoor, want ze maakte ook een hoop ruzie. Maar ik zat, zei mijn moeder, altijd in de box met grote ogen te kijken. Ja, naar het spektakel van hun. Maar als zij weg waren, dan ik kon daar heel weinig mee. Ja. Maar het is wel mooi dat je toen zo verheugde op dat wonen in Meppel. En dat je er nu jou eigenlijk je volgende artistieke stap gaat zetten. Ja, grappig hè? Ja. Ja, ja. Ja, het is... En loop je dan letterlijk af en toe door de straten waar jij voor het eerst met iemand gezoend hebt? En heb je echt zo'n soort emotioneel landschap in die stad? Ja, je hebt die schouwburg en daarvoor stond vroeger een fontein. En als we dan, daar deden we stiekem shampoo in en dan ging dat bruisen. En ik ben daar langs gekropen. Mijn zus heeft over auto's gelopen daar. We hebben daar de Zwarmenbar zit om de hoek. En dan, wij hadden nog geen eindtijd. En op je 12e kon je al bier drinken. Dus dat was op je 16e om 5 uur bij de Zwarmenbar wegkruipen. En de volgende ochtend weer op het korfbalveld proberen niet over te geven. Dat was nogal... Ja, nee, ik heb daar wel veel herinneringen. Nou, genoeg stof voor mooie stukken. Vind je het ook, valt het je emotioneel ook zwaar om soort toch afscheid te nemen van je toneelgroep Echo, waar je toch ook zo lang hart en ziel aan hebt gegeven? Of? Nee, dat is nu inmiddels, ben ik daar 2 jaar geleden geloof ik weggegaan. Oh, zo lang. Ja, dat is al, want en ik had heel ver van tevoren aangekondigd. We hebben het echt goed afgesloten en ik speel daar nog. Ik ben nu aan het repeteren met zijn Eindland. Hele mooie voorstelling. Ja, ook donderdag hè, ga je in première. Donderdag in première. Ja. En dat voelt heel goed. Het was voor mij, ik was naar Groningen verhuisd en het was gewoon te ver weg om een gezelschap te hebben. En dan moest ik 2 uur in de auto. Als je een gezelschap hebt, dan moet je in die stad zijn. En dan moet je naar die opening en die kroeg kennen en die buurt betrokken zijn, dan dat vind ik. En kijk, Meppel is nu nog wat anders, want ik ken het natuurlijk wel van vroeger, maar ik ga daar ook gewoon een voorstelling maken. Dus ik ga daar niet dat hele gezelschap dragen. Nee, want dat instituut, dat is er al. Ja, en ik ga bijvoorbeeld ook bij het Noord-Nederlands Toneel nog weer een voorstelling maken, weer op locatie. Dus weer eentje op het nu meer op het richting Veendam en zo. Nog armer gebied. En ik ga in Den Bosch bij Matser ga ik een voorstelling maken. Dus ik ben op verschillende plekken de aankomende jaren. En dat vind ik wel heel prettig, ja. Ja, ja, want je houdt van reizen, dat zei je net. Dan krijg je de goede ideeën. Ja. Ja. Gaan we het zo verder over hebben. We gaan nu eerst naar het nieuws. Van 8 uur. En straks praat ik verder met actrice en theatermaker Lotte Dunselman. Tot zo. NPO Radio 1. 8 uur. Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Koning Willem-Alexander heeft in Rotterdam het wereldwijde hoofdkantoor geopend voor klimaatadaptatie. Landen kunnen daar leren hoe ze zich kunnen wapenen tegen weersextremen en klimaatverandering. Het nieuwe hoofdkantoor is gevestigd in een drijvend gebouw in de Rijnhaven. Volgens de architect het grootste drijvende kantoor ter wereld. Ernaast ligt ook een drijvend park. Beide kunnen meestijgen met het waterpeil. Het gebouw is volledig duurzaam en wekt met zonnepanelen meer energie op dan het zelf nodig heeft. Het Openbaar Ministerie begint geen strafzaak tegen een transportbedrijf dat Filipijnse chauffeurs zou hebben uitgebuit, meldt Nieuwsuur. 9 Filipijnen hadden aangifte gedaan. Ze zeggen dat ze soms dagen van 17 uur maakten, dat ze de weekends in hun vrachtwagen moesten doorbrengen en dat ze werden bedreigd. Volgens het OM was er wel sprake van slecht werkgeverschap, maar is er na 3 jaar onderzoek niet genoeg bewijs gevonden om van uitbuiting te kunnen spreken. Vakbond FNV vindt het besluit onbegrijpelijk, net als de advocaat van de Filipijnen. Die zegt dat het OM hiermee een heel erg verkeerd signaal afgeeft. Bij de Braziliaanse voetballegende Pelé is een tumor verwijderd uit zijn dikke darm. Dat meldt de 80-jarige Pelé zelf op sociale media. Hij werd 6 dagen geleden met een onbekende kwaal opgenomen in een ziekenhuis in São Paulo, wat tot veel speculaties leidde. Nu blijkt het dus om een darmtumor te gaan. Pelé zegt dat hij zich goed voelt en dat hij deze wedstrijd tegemoet gaat met een glimlach op zijn gezicht. Pelé wordt gezien als een van de beste voetballers aller tijden, door veel mensen zelfs als de allerbeste. Hij werd met Brazilië 3 keer wereldkampioen, in 1970 voor het laatst. Het weer. Vanavond en vannacht is het rustig weer. In het noorden kan een spat regen vallen. Minima vannacht tussen 9 en 12 graden. Morgen flinke periode met zon. Nog wat warmer dan vandaag. 23 tot 27 graden. Woensdag ongeveer hetzelfde. Vanaf donderdag neemt de kans op een bui toe. Dit was het NOS Journaal. Kunststof. Dames en heren, dit is Kunststof. Vandaag met actrice en theatermaker Lotte Dunselman. Zaterdag 11 september weet ze of ze de felbegeerde Theo doorwint de prijs voor de meest indrukwekkende toneelrol van 2 seizoenen dit jaar voor haar rol in de toneelbewerking van De Poolse Bruid. Afgelopen weekend kroop ze opnieuw in de huid van Anna Krizanowska, omdat De Poolse Bruid ook nog eens geselecteerd was op het Nederlands Theaterfestival. Wordt spelen makkelijker naarmate je ouder wordt? Mooie vraag. Rijker vooral. Ik weet niet. Ook wel iets makkelijker. Het is makkelijker om schaamtelozer te zijn naarmate je ouder wordt, vind Waarom? Ik. Weet ik niet. Ik heb minder schaamte dan vroeger. Minder onzekerheid. Ik weet wel, ik durf eerder te zeggen mijn intuïtie te volgen. Te zeggen wat ik denk dat het is of te doen. Of ik durf ook meer kleur te geven. Ik weet wat dat op de toneelschool zei. Christine Everts was een docent, een hele goede actrice. En die zei tegen mij, jij houdt terug. En dat vond ik toen heel moeilijk, want ik wist niet hoe ik dan niet terug kon houden. Ik werkte heel hard. Ik deed ontzettend mijn best. Ik gaf alles voor mijn idee. Maar later dacht ik, ze had gelijk. Ik hield terug. Maar dat had niet te maken met mijn werklust, want die is altijd heel groot geweest. Maar dat had te maken met zelfvertrouwen. Met durven te doen wat jij denkt dat gedaan moet worden. Ja. Want dat is natuurlijk ongelooflijk ingewikkeld als acteur, dat je jezelf niet ziet spelen op het moment dat je het doet. Dat je dus misschien wel van ja, überhaupt de podiumkunsten, dat je het veel meer afhankelijk bent nog van hoe de ander naar jou kijkt dan dat je een schilderij maakt of een gedicht of een boek schrijft. Volgens mij is het wel heel moeilijk om dat zelfvertrouwen te vinden, omdat je telkens via de ander moet horen of het goed was wat je deed. Nee, je leert zat daar bij jou het gebrek aan zelfvertrouwen niet in? Nee, je leert dat wel voelen van hoe iets overkomt of hoe iets aankomt. Of daar krijg je wel voelspriet voor. Maar je moet kilometers maken. Je moet het heel veel doen, omdat, althans in mijn geval, hè? Ik had veel kilometers nodig om daarin te groeien. Om te merken van, ah ja, zo werkt. Maar ook met verschillende mensen werk je dus. Een regisseur, in het begin weet ik nog wel, voelde dat als iemand die mij terecht wees. Of als iemand die mij vastzette. Terwijl later ontdekt, nee, dat is degene die mij helpt. Dat is die buschauffeur die nog een keer terugkomt rijden. Ja, dat is iemand die waar ik op kan vertrouwen. Zodat ik mijn intuïtie de vrije loop kan laten gaan. Omdat die wel in de gaten houdt of dat ook aankomt of is. Dat het zo wordt als... dat het klopt. Dus... door met verschillende mensen te werken ook leer je ook meer. Wat bijvoorbeeld met Lies van de Wiel, de regisseur van De Poolse Bruid. Nou, dat vind ik een feest om mee te werken. Omdat zij op een bepaalde manier je heel vrij laat. En gewoon maar laat zoeken. En ik heb heel veel vertrouwen in dat als ik verkeerd of zo. Of als ik buiten, ja kan dat. Maar als ik iets doe wat nergens op slaat, dat ze me wel terugroept. Ja. Maar... over het algemeen laat ze je gewoon lekker spelen. En daar krijg ik dan heel veel zelfvertrouwen van. Denk, oh ja, dat werkt. Oh, dit niet. Oh, dit wil ik wel. En dan krijg ik zelf dat roer in handen. En dat is heel prettig. En hoe was het dan voor jou in die jaren dat je ambities... ik schrijf een brief naar Christopher Martaren en wie weet wie nog meer... nog helemaal niet overeenkwam met de realiteit. Dat je gewoon nog in een restaurant werkte en het alleen nog maar dromen waren... Kon je daarmee dealen dat het verschil tussen droom en realiteit zo groot was? Nee, dat was heel moeilijk. Je kon natuurlijk wel. Je moet er wel mee dealen. Maar het is wel een heel vervelend gevoel. Je wordt op zo'n toneelschool zo specialistisch opgeleid eigenlijk. Die 4 jaar van 's ochtends vroeg tot 's avonds laat voor 300% zit je op die school. En er wordt, je krijgt privélessen van hier tot Tokio. En het hele instrument, je lichaam, daar wordt aan gewerkt. Ik had bijvoorbeeld niet zo'n goede stem. Ik heb 2 jaar lang logopedie gehad om die te trainen. En dan kom je daarna ook, je kunstenaarschap wordt... jij wordt in vraag gesteld wat je wil. Dus het is... niet alleen je instrument of het uitvoeren, maar ook nog eens je ziel. Wat doe je hier? Waarom maak je kunst? En dan kom je daarvan af. En dan is dat werkveld eigenlijk veel te klein. Voor zo'n. Het is niet dat je heel lekker breed bent opgeleid. En je bent eigenlijk als een soort chirurg opgeleid. En dus dat is dan heel frustrerend. Dat is nog steeds, denk ik, voor heel veel acteurs. En die zijn allemaal goed als ze van die school komen. En dan is het heel moeilijk als je dat niet mag doen. Als je dat niet kan doen. En het is niet dat het is allemaal een beetje geluk hebben. En iemand tegenkomen. Of net ergens spelen waar iemand je ziet. Of in mijn geval, ik ben gewoon gaan ondernemen. Ik ben het zelf gaan regelen. Dan zelf stukken gaan bedenken. En... ook een soort uit nood. Ik bedoel, je wilde natuurlijk ook dingen vertellen. Maar ook dat ik denk, nou, dan ga ik mijn eigen werk maar creëren. Ja, ik kom niet op me afgevlogen. Ja, ik kwam uit Zuid-Amerika toen. Toen ben ik eerst hulp gaan vragen naar Pieter Vrijman, de dramaturg. Ik zei, ik kan heel goed spelen. Ik wil gewoon spelen. Nou, toen heeft hij iemand opgebeld in Groningen. De Citadel Jeugdtheater. En die wil graag spelen. Toen kreeg ik een rolletje. En dan ben je op weg. En in een leuk stuk. En ondertussen dacht ik van, wat wil ik? Dat met Anna Schoen, dat was zo leuk omvallen. Die voorstelling waar met die maskers. Ik wil dat nog een keer. Ik heb op de toneelschool altijd alles met Anna gedaan. En dat was nog niet klaar. Dus toen ben ik op de achterkant van mijn placement in de pizzeria... ben ik ideeën gaan. En ik was vrij somber in die tijd. Dus ik wilde heel graag iets over depressie maken. En Anna ook. Ook omdat de realiteit zo deprimerend was voor jou. Ja. Het was vrij deprimerend, ja. Toen ben ik dat idee... ik weet nog dat gevoel dat je idee durft te vertellen van... ik wil dit. En dat ik dan die placemats, dus die schreef ik op... vouwde ik dubbel, deed ik op de post naar Anna... en dan kreeg ik brieven terug. Anna die was toen wel aan het werk bij het Noord-Nederlands Toneel... en die zat dan in een hotel. En ik heb nog brieven van haar op briefpapier van het hotel. En zo schreven we elkaar brieven. En toen zijn we echt gaan zoeken. En we hebben gewoon gedacht, we gaan 1000 keer nee krijgen. Maar we gaan voor die ene ja. Echt op grit doorzetten. Ja, wij hebben keihard doorgezet. En we kregen inderdaad heel veel nee. En op een gegeven moment kregen we een ja. En als je 1 keer een ja krijgt, dan komt er alweer eens iemand anders met een ja. En bovendien werd het werkveld leuker. Want als je als actrice voel je heel vaak van, als je met een regisseur praat, dat je iets van hem moet of zo. Dat is helemaal niet leuk. En nu kon gewoon, waren dat collega's van, hey, we zoeken nog een repetitieruimte. Weet jij misschien iets? Dat maakt je autonomer ook. Ja, veel fijnere positie. En het is natuurlijk een heel breed vak. Dus ook subsidies aanvragen, financiering voor elkaar krijgen. Nou, later moesten we allemaal met sponsoring en wij wilden niet het oude repertoire. We wilden niet spelen wat 100 jaar geleden was. Wij vonden dat in Nederland, vind ik nog steeds, heel veel goede schrijvers worden opgeleid in Utrecht, bij de schrijversschool. En Jibbe bijvoorbeeld komt daar vandaan. Wij wilden met die mensen samenwerken, wilden nieuwe stukken maken. En dat zijn we gaan doen. Rick van den Bos is ook zo'n schrijver die nu alles doet. Een van de eerste stukken met ons gemaakt. Dat was echt fantastisch. Ja, en met Jibbe hebben we wel 3-4 stukken gemaakt. Nu hernemen we er dus een van 10 jaar geleden die we samen hebben gemaakt. Dat is die donderdag in première in Arnhem. Ja, ja, ja. En hoe lang duurde het dan voordat die droom en de realiteit wel een soort op elkaar gingen lijken? Of heb je nog een heel lang een soort rouw gevoeld van, nou, ik zit toch niet bij een van de grote gezelschappen? Of hoe lang hield je nog die droom van, ik wil bij Christopher Marthaler? Nee, die was toen ik ontdekte dat die lat in mij lag, in wie ik op dat moment was. Toen was dat wel weg. Natuurlijk val je nog wel eens in een valkuil, dat je heb ik nog steeds wel eens. Laatst dacht ik dat je dan iets wil wat heel ver van je weg is. Zoals? Bijvoorbeeld? Nou, laatst dacht ik weer eens van, ik wil wel eens film acteren. Dat doe ik eigenlijk nooit. Ja, dan ga ik dat weer heel krampachtig regelen. Hoe ziet dat eruit? Dan ga je een mailtje naar dit keer filmsregisseur sturen of naar een castingbureau? Hoe ziet dat eruit als jij krampachtig gaat proberen? Ja, dan ga je al die castingbureaus, laat ik maar eerlijk zeggen, weer mailen. En bellen. En dan doe je weer eens een paar audities. En audities is niet my middle name. Dus dat loopt dan. Soms heel ver en dan toch weer niet. Hoe komt dat? Waarom kan jij niet in het moment vlammen? Of waarom lukt dat al niet? Ja, dan ligt er. Ik heb eigenlijk maar 1 auditie ooit in mijn leven gehaald. En dat is voor de toneelschool. Ja, het belangrijkste voor je carrière. Ja, ja. Ja, dat is toch ook. Daar moet je blijkbaar ander soort zenuwen voor hebben. Ik ben heel erg. Ik wil heel graag. En ik denk wel eens dat er dan allemaal doorheen komt of zo. Ik ben ook een diesel. Ik heb tijd nodig om te ontspannen. En ik moet heel goed weten waar ik mee bezig ben. Ik vertelde laatst nog iemand. En dat het is ook bijvoorbeeld als je les krijgt of zo, dan gaat het heel erg op zo'n toneelschool ook. Dat was ook niet mijn beste periode. Dan gaat het heel erg over wat jij doet. Dan sta jij in het middelpunt. Ik was de enige op school, samen met één iemand anders, die een bijbaantje had. Ik werkte met gehandicapte kinderen. En dan kon ik het weekend iemands veten strikken. En dat was genoeg. En dan kon ik eten geven. En dan was ik die dienstbaarheid, die vond ik heel prettig. Terwijl op zo'n toneelschool, dan moest je toneel spelen. En al die spotlights op jou. En wanneer doe je het dan goed en niet goed? Dat derde oog van boven, waardoor je de hele tijd naar jezelf gaat kijken. Terwijl toen ik eenmaal in het werkveld kwam, dan ga je gewoon een voorstelling maken en ben je ook eigenlijk heel dienstbaar. En die voorstelling moet goed worden. En mijn rol en ik ben daar dienstbaar aan. En dat is een soort werkmentaliteit die me heel erg ligt. Maar als ik dan zo'n auditie kom doen voor zo'n rol, dan vind ik heel moeilijk, ja. Wat maakt jou zo gelukkig aan acteren? God, wat leuk. Wat maakt me daar gelukkig aan? Nou, ik door corona dacht. Je hebt best wel wat moeten overwinnen. Het is niet gewoon een makkelijke weg. Er zijn er te veel in Nederland en je moet je weg vinden. Ja, maar ik hou heel erg van de kunstvorm theater. Het moment, het contact met het publiek. Op de een of andere manier vind ik dat een hele mooie staat van zijn. Want op de een of andere manier ben ik er helemaal. Want je moet daar zijn, 100%. Want Ik kan niet aan mijn boodschappen gaan zitten denken, want dan ben ik niet in het moment. Ik moet al mijn aandacht geven aan de tekst, aan het publiek, aan de ruimte. En tegelijkertijd ben ik er helemaal niet, Lotte Dunselman, want het is een imaginaire wereld. Dus en dat vind ik zo magisch, dat je er... Alles is daar geoorloofd. Het kan zo dramatisch en zo vrolijk. Ik kom dingen van mezelf tegen die ik niet ken. Ik vind dat acteren, dat vind ik echt magisch. Ja. Mooi. Wat me heel erg opviel aan jouw spel was dat ik... ik heb de voorstelling zaterdag gezien. Dat ik heel erg kon zien dat jij het zag. Als acteur, dat ik dacht, jeetje, die heeft echt een enorme verbeelding. Dus ik, vooral in je mijmermoment, als je dan het landschap zogenaamd... Ik zag het landschap omdat jij het zag, bij wijze van spreken. En toen vroeg ik me af, is dat ook jouw kracht? Is dit ook iets wat jij bijzonder goed kan? Of is dit iets wat jouw spel eigen is? Ja, dat weet ik niet. Nou, ben ik wel trots op als je dat zegt. Dat is wel de sport ook bij deze voorstelling. Ik weet toen we dat op de toneelschool, dat heel elementair spel. Dan kon ik helemaal niks van. Maar daar was ik veel te gespannen voor. Maar dat is wel... Nee, sta ik niet onbekend of zo. Sorry? Sta ik niet onbekend of zo, ik dat kan. Ik vind het wel heel leuk dat gelukt is dan. Ja. Ja. En hoe is het dan nu om... Ik bedoel, alleen al genomineerd worden voor de Theodor is al een heerlijke vorm van erkenning. Je hebt ook die Columbine al binnen. Ja. Die staat gewoon op jouw naam van 2017. Hoe is het dan om eindelijk die soort catharsis van al dat harde werk en dat je gezien wordt en erkend wordt als actrice? Hoe voelt dat dan, nou, al dat harde werk? Grappig, want jij noemt het hard werken, maar ik niet hoor. Ik vond dat wel... Oh, je bent eigenlijk gewoon... Een reis, ja, een ontwikkeling. En ik ben bijvoorbeeld over die Columbine en ook over die Theodor ben ik heel verrast. Ik denk dan, wauw. En dat had, als je mij dat 10 jaar geleden vertelt, dan had ik dat niet geloofd. Ook niet gedacht. Ik had natuurlijk in het begin wel die grote Martha uit Rome, maar dat hield ook wel snel op. Dus ik vind het... ik vind het heel bijzonder. En... maar tegelijkertijd... Ja, nee, het voelt niet als dat ik daar heel... Ja, ik heb natuurlijk altijd wel hard gewerkt. Nee, maar het doet natuurlijk toch iets voor je zelfvertrouwen. Daar had je het net over. Het is een soort doet heel erkenning veel voor het vanuit het vak. Ja. En zelfvertrouwen is blijkbaar ook wat jij nodig hebt om nog beter te worden. Of dat zo heeft dat in het verleden. Ja, zo bleek dat. Dat je zelfvertrouwen groeide en dat je daardoor beter werd. Is dit dan een soort summum van... Nou, nu heb ik een soort fundament waarop ik gewoon durf... Voor de rest van mijn leven durf te gaan spelen. Heen en al zelfvertrouwen stamp ik door dit leven. Ik weet niet of dat geldt. Ik vrees dat... Kijk, dus je haalt dingen en dan zijn er weer andere dingen. En maar het is een heel mooie erkenning. Het is gewoon... het is natuurlijk heel bijzonder. En dat geeft wel zelfvertrouwen. Jij bent opgegroeid in een hele antroposofische omgeving dus. Je ouders verhuisden van Amsterdam naar Drenthe. Weg van de stad, hup, in het groen. Om hun kinderen een natuurlijke antroposofische opvoeding te geven. Wanneer kwam daar toneelspelen in beeld? Was dat op school? Op de vrijschool hebben ze dan een jaar. Dan doen ze de Grieken en de Romeinen. En ja, dat je was daar spelen? Mijn moeder zegt al wel dat ik... we deden dan thuis het kerstspel. Toen ik nog heel klein was. Nog voor school. En dan was ik al heel graag Maria. En mijn moeder zei dat ik niet... ik heb een jaar extra gekleuterd. Ik wilde niet naar de groep 3. Naar de eerste klas. Omdat ik nog wilde toneeltje spelen. En ik weet ook wel. In de kleuterklas was ik in het kerstspel Sneeuwvlokje. En daar baalde ik van. En toen weet ik dat ik daarna... toen we deden altijd toneelstukken op school. En toen deden we Don Quixote. En toen was ik de achterkant van de ezel van Sancho Panza. Mm-hmm. Dus nog niet eens het paard van Don Quixote. En dat was wel heel erg. En ik was ook stem van overleden vrouw. Dus dat moest ik vanuit de coulissen doen. En ik mocht dan 1 keer wel een soort farao spelen. Maar die docent die had zoiets van... als je verlegen was, dan moest je dat dus ontwikkelen en dan leren. En ik wilde natuurlijk dat heel graag. En ik kende al die teksten uit mijn hoofd, dus ik moest maar een stapje terug doen. Dus ik denk dat daar alleen maar mee gevoed is. En op de middelbare school was dat ook wel het allerleukste wat er was. Want dat had je gewoon als vak, of wat? Ja, ik kreeg op de vrije school kreeg je zo... om het jaar deed je een groot toneelstuk. We hebben Brecht gedaan in de derde of de tweede klas van de middelbare school. En we hebben nog iets gedaan, dat weet ik zo even niet. Maar ja, dat vond ik heel leuk. En dan bemoeide ik me ook met de decors. En op een gegeven moment, ik zat op violes. Ik heb heel veel hobby's gehad. Van korfbal en voetbal naar pingpong naar badminton. Ballet. Ik was er allemaal niet zo voor in de wieg gelegd. Maar uiteindelijk weet ik wel dat ik van vioolles af wilde toen ik een jaar of 17 was. En op toneel. Toen heb ik het Noord-Nederlands toneel gebeld. Wat ik dus nu de Poolse bruid speel, Anne. En gevraagd, want mijn moeder zei bel maar. En in het telefoonboek gezocht. En toen vond ik dat Noord-Nederlands toneel. Want ik zat in Groningen op school. Dus ik dacht, dat is dan mooi om de hoek. En toen kreeg ik iemand aan de telefoon. En die zei, ja nee, je kan niet hier spelen. Maar er zijn vooropleidingen. En toen ben ik naar de Noordelingen, de vooropleiding in Groningen, gebeld. En dan moest ik een half jaar auditie doen. En toen werd ik aangenomen. En dat, wat ik daar wel heb gevoeld heel vrij snel is dat ik er... ik was daar niet de ster, maar ik had geen plafond. Dat ik voelde, hier kan ik in ontwikkelen. Dit is niet zo van als ik dit een jaartje doe dat ik het dan niet meer verder kwam. Met de korfbal kwam ik niet verder. Mm-hmm. Paardrijden ook niet echt. Ik kon heel goed doen alsof ik iets kon. Ik ben later nog met een jaar of 28 nog een keer op voetbal gegaan. En toen leek het ook, in het begin dachten ze allemaal dat ik het heel goed kon. Maar ik kon gewoon heel goed doen alsof. En dan op een gegeven moment dan heb ik dan dat trucje gedaan. En dan stopt het gewoon. Want ik kon die bal helemaal niet raken. Maar bij het toneelspel voelde ik heel erg dat het wel... daar kon ik steeds in groeien. En jij bent de jongste van een gezin van 4. Ja. Ik heb als iemand horen zeggen dat dus... acteurs heel vaak het jongste kind zijn. Herken je dat? Omdat het dan degene is die het hardst om aandacht moet vechten. Tegelijkertijd ook het vrijst wordt gelaten. Dus die mogen veel scharrelen en zo. Mm-hmm. Herken je dat? Wat was jouw positie in het gezin? Ja, ik was een nakomelingetje. Dus althans, zij zaten met z'n drieën vrij dicht op elkaar. Zat allemaal zo'n jaar anderhalf tussen. En ik zat daar 4 jaar onder. Dus mijn broer 7 jaar, Anne 6 jaar, mijn zus 4 jaar ouder. En ik werd inderdaad heel vrijgelaten. Ik werd heel erg op mij vertrouwd. En ik weet ook wel, als jongste weet je wel, als ik ruzie met mijn zus en we aan het vechten. En als ik dan ging huilen, dan kreeg zij natuurlijk op de donder. Dus dat soort trucjes leer je heel snel. En je kunt heel veel afkijken. Dat is ook. Zij moesten de fouten maken en dan kon ik zien hoe je die... hoe je dat anders kon doen. Ja. Dus ik heb wel veel geobserveerd ook. Maar ik weet niet hoe dat met aandacht zat. Misschien moet ik dat hun eens vragen. Wie waren jouw voorbeelden toen in die tijd? Want je schrijft veel, je maakt veel toneel met vrouwen. Je strijdt hard voor gelaagde vrouwenrollen. Mm-hmm. Wie trok jou over die streep van doe maar en dit zit er, dit kun je allemaal... In het begin bedoel je van toneel? Ja, maar ook later toen je ging ontwikkelen. Maar de vrouwen die jou inspireerden, je denkt, oh wauw, zoals zij wil ik het ook doen? Of, Nee, dat heb ik nooit echt zo... Wel mensen die me echt geholpen hebben. Frits Lambrechts bijvoorbeeld heeft me echt door de tijd heen gesleept in het begin. Was echt een vriend. En... Kitty Coubois heeft mij laten zien dat je ook met een heese stem en heel veel kan bereiken, Lotte. Dat geeft niks. Dat heb ik ook. Ja. En wordt nog je kracht. Ja, fantastisch. En Christine Everts heeft me geleerd op school dat alles begint bij twijfel. Dus, mooi inzicht. Ja, ik weet nog dat ik een keer monoloog bij haar moest doen. En ze had al gezegd dat ik achterhield en ik wist niet hoe ik moest beginnen. En toen stopte ze de tijd en toen zei ze dit. Je weet niet hoe je moet beginnen. Nu ben je aan het spelen. Nu ben je zo mooi aan het zoeken. Ik heb wel veel vrouwen vaak om me heen gehad. Met Toneel op Echo ook zaten we altijd met heel veel vrouwen hebben we gewerkt. Ja, je volgende voorstelling, dus eigenlijk de eerste nieuwe voorstelling in Meppel, die gaat de titel hebben... Ik zat in een kutvoorstelling, maar mijn haar zat wel goed. Zat wel heel goed. Zat wel heel goed zelfs. Ja. En dat gaat natuurlijk over de clichés rondom vrouwen in het theater. Misschien wel in de kunsten. Ik bedoel, dat is een thema van je. Anders zou je er niet nu een voorstelling over gaan maken. Ja. Ja, sowieso de positie van mevrouw. Ik heb me, wat ik net zei, ik heb me altijd heel erg gerealiseerd dat hoe uniek eigenlijk dat in de tijd is. Dat wij als vrouwen überhaupt kunst en dan ook nog eens theater, dat hoerenberoep, dat we dat gewoon kunnen uitvoeren en allemaal doen. En als ik, het is zo kort in de tijd. Als ik denk aan mijn moeder, die pas eigenlijk naar school ging en weer werken toen ik 9 was. En aan mijn oma, die gewoon stopte met werken toen ze kinderen kreeg. Het is nog zo niet vastgehamerd. Ik bedoel, vanaf dat ik moeder werd, ben ik ook me daar ook weer anders bewust van. Die positie die ik heb en de rol waarvan ik vind dat ik die zou moeten hebben. Of nou, dat er geen vanzelfsprekendheid is. Ik ben nu 3 weken van huis, ben heel druk. En dan ben ik wel van huis. Mm-hmm. En daar moet ik me toe verhouden. Terwijl ik denk dat menig man gewoon zou denken, ik ben 3 weken van huis. En ik ben over 3 weken weer klaar. Ja. Ja. En ik ga er toch allemaal over denken of ik daar me schuldig over zou moeten voelen. Of wat ik daarvan vind. Het is niet. Het gaat niet nog met een. Het zit niet er eeuwen ingebrand dat het normaal is. Ja, de identiteiten bijten elkaar af en toe nog. Die van moeder of van actrice of kunstenares, of dat ze niet automatisch overvloeien. Nee, of dat het niet. Ik hoorde de laatst in Kunststof Daria Boekfiets nog zeggen van vroeg de presentatrice of ze kinderen wilde. Zei ze, nee, ik wil eerst die carrière maken. Dat zou je man nooit horen zeggen. Nee. Dat is, ja. En ik was bij mijn overgrootopa was kunstschilder in. Die heeft de Sint-Nicolaaskerk in Amsterdam geschilderd. Echt? Nou, wat bijzonder. Ja, ja. Jan Dunselman. En ik ging van het weekend weer naar die schilderij kijken. En ik was met iemand die veel van kunst weet. En die vertelde dat die vrouwen in die tijd, nou, vooral in eerdere tijd, dat die vrouwen op die schilderij, dat het mannen zijn. En toen ging ik thuis kijken naar die folding. Het zijn mannen. Mijn overgrootopa die was dus nog dus zo kort in de tijd dat je gewoon nog niet eens een vrouw dan. Maar omdat er geen vrouwelijk model mocht gebruiken? Of ja, dat zou ik nog niet eens precies moeten vragen. Maar ik vond het echt. Ik denk, ja, het is zo. Het is zo kort in de tijd dat we werken. Dat we dat het. Het is nog zo niet vanzelfsprekend. Je hebt natuurlijk nu de hele discussie met de Gouden Kalveren. Dat de Theodor, zeg maar, van de Kalveren, de beste vrouwelijke hoofdrol, wordt afgeschaft. En ik dacht eerst van nee, want we zijn er nog niet. Dat is niet goed. En daar ben je op teruggekomen. Ja, een beetje wel. Omdat ik kreeg een hele mooie brief van de acteursbond die daar ook hun argument over vertelde. Dat het toch ook eigenlijk die 37 jaar dat we die prijs hebben voor de beste vrouwelijke hoofdrol, heeft het niet gelijk getrokken of zo. Nee. Er zijn nog steeds minder rollen voor vrouwen en vooral minder gelaagde rollen voor vrouwen. En daar ga jij precies verandering in brengen. Lotte, we hebben nog 1 minuut. Weet je al wat je op je tegel gaat zetten? Ja. Pruts in je eigen bakken, slijpkrijs. Come again? Pruts in je eigen bakkers lijpkrijs. Pruts in de. Dat is een tekst van het stuk dat ik dus nu speel in Arnhem. Ja, en wat betekent het? Ja, pruts in de eigen bakkers lijpkrijs. Ja, heel een soort uitschelden is het. Maar de strekking is zo van. Hou je bek. Hou je bek. Bij deze Lotte. Dankjewel dat je er was. Heel leuk. Dames en heren, dit was Kunststof. Vandaag met actrice en theatermaker Lotte Dunselman. Zaterdag wordt bekend of ze die felbegeerde Theodor wint of niet. Maar eerst moet ze nog in première donderdag met de voorstelling Eindland in Arnhem. Straks hier op NPO Radio 1. WNL Haagse Lobby met Martijn de Greven. En hele fijne avond. Dank mevrouw Dunselman. Morgen in Kunststof een gesprek met schrijver Abby Shalgoum. Tot morgen. NTR. Speciaal voor iedereen. Ruim 75 jaar vrijheid na de Tweede Wereldoorlog. Bezoek de WO2-musea en herinneringscentra en volg het spoor van de Liberation Route door Nederland. Ga voor het volledige aanbod naar tweedewereldoorlog.nl. In de wereld van gelijke kansen moeten we sneller stappen maken, zodat gehandicapte sporters verder komen. Hockeyvrouwen ook financieel net zoveel scoren als mannen.